Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, 4 po północy. Witam serdecznie. Kończąc odcinek poświęcony Creep Show, w którym i tak nagadałem się wystarczająco, wspomniałem o innej, analogicznej serii twórców oryginalnego Creep Show, czyli o opowieściach z ciemnej strony, której filmową wersję Tom Savini określił jako prawdziwą trzecią część filmu Creep Show. Opowieści z ciemnej strony to jest znów taka grupa filmów, którą rozpoczął serial. Serial, który z założenia miał być kontynuacją Creep Show. Wśród jego twórców przewijają się te same główne nazwiska, jednak z racji tego, że Romero nie mógł wykorzystać tytułu, serial został nazwany Tales from the Dark Side. Jest to antologia składająca się z krótkich, niepowiązanych ze sobą historii. Serial liczył 4 sezony, każdy po około 20-22-minutowych odcinków. Nadawany był w latach 1983-1988 i o ile się nie mylę, nie doczekał się polskiej premiery. Unseen by most, an underworld, a place that is just as real, but not as brightly lit. A dark side. Ten serial wpasował się w taki okres posuchy pomiędzy oryginalną Strefą Mroku, czy po tamtej stronie, ale też na kilka lat przed rebootami tych seriali, czy telewizyjną wersją opowieści skrypty, od których w wersji komiksowej wszystko przecież się zaczęło. Ja wcześniej kilkakrotnie oglądałem odcinki na podstawie Kinga, ale nigdy nie miałem styczności z całym serialem. Podcast o Creep Show trochę zmotywował mnie, by sięgnąć po tę serię, i choć jest to dobra produkcja, to ja nie zostanę jej fanem. Po pierwsze, dość mocno trąci myszką. Po drugie, wręcz wali po oczach budżet telewizyjny. Wykonanie jest zwyczajnie słabe i już sama czołówka zrobiona jest na poziomie kasety wideo nagranej przez jakiegoś fotografa czy inne wideo usługi. No, bardziej odstrasza niż zachęca. Choć muszę zaznaczyć, że póki co nie obejrzałem całego serialu. Widziałem mniej więcej połowę pierwszego sezonu i kilka losowych odcinków z kolejnych serii, by sprawdzić, czy widać jakąś różnicę w jakości w dalszej części serialu. Dziś jednak nie jestem tutaj po to, by mówić o całym serialu, a raczej skupić się na 2 odcinkach nakręconych na podstawie opowiadań Stephena Kinga. What's in those boxes anyway? What do you call it, a computer? A word processor. Pierwszy kingowy epizod to jednocześnie 8 odcinek pierwszej serii, który został oparty na opowiadaniu Edytor tekstu ze zbioru Szkieletowa załoga. Ciekawostką jest, że to opowiadanie pierwotnie zostało wydane w antologii Playboy Science Fiction, również dostępnej w Polsce. I jak to dość często bywa, podobno ta wersja różni się dość mocno od późniejszej z autorskiego zbioru. Nie porównywałem, więc nie mogę powiedzieć, na ile duże są te różnice. Choć opowiadanie w Playboyu ma już inny sam tytuł. I to zarówno w oryginale, gdzie jest on krótszy, jak i w przekładzie, w którym brzmi procesor tekstu. Press execute. Mm. my God, it's today. Jest to dość oklepana historia spełniania życzeń. Coś w stylu zaczarowanego ołówka, czyli wszystko, co główny bohater napisze w swoim edytorze tekstu, ma miejsce w prawdziwym świecie. A jednocześnie wszystko, co zostanie wykasowane z edytora, znika też z naszego świata. My wife's picture is on the bookcase where it was before. Historia wręcz stworzona właśnie do tego typu seriali. W tym przypadku dość wiernie przeniesiona na ekran i wypadająca całkiem znośnie na tle reszty serialu. Ja jestem na tak, choć jednocześnie zdaję sobie sprawę, że tym tekstem można by się bawić na ekranie i zrobić znacznie lepszą filmową wersję tej historii. Execute, dammit, execute! Tutaj wypada zaznaczyć, że reżyserem odcinka jest Michael Gornick, czyli facet, który zrobił drugie Creepshow, a scenariusz napisał Michael McDowell, człowiek, którego nazwisko będzie dzisiaj się jeszcze kilkakrotnie przewijać. Jest to scenarzysta choćby Soku z Żuka, czy też współscenarzysta filmu Przeklęty, będącego ekranizacją książki Hutszy. Nawiasem mówiąc, według książeczki dołączonej do DVD, McDowell napisał ten scenariusz pod pseudonimem Richard Bachman. Jako pisarz dał się poznać polskiemu czytelnikowi z książki W cieniu płonących świec, dokończonej już po śmierci autora przez żonę Stephena Kinga, Tabitę, i wydane z tymi dwoma nazwiskami na okładce. I am a man who lives alone, except for my beloved wife Belinda and my wonderful son John. Drugi odcinek, oparty na pierwowzorze Kinga, to też dość oklepana historia, tym razem pętli czasowej. Oh, yeah, a week together next summer would be great, Lois. I'll run it by Bill. Oh, Bill? Oh, well, you know, he says he doesn't feel well, but, you know, he's always like that in between books. I choć widzieliśmy i czytaliśmy to już wielokrotnie, to ja lubię takie motywy. I tekst Przepraszam, to nie pomyłka, od zawsze trafiał do mnie, poczynając od świetnego tytułu, poprzez formę, a na samej historii kończąc. A forma jest tu właśnie ciekawą, jak na Kinga rzeczą, ponieważ Przepraszam, to nie pomyłka w swojej oryginalnej wersji jest właśnie sztuką telewizyjną. Stephen King napisał, że był to utwór, który najszybciej przebył drogę od pomysłu w głowie do realizacji na ekranie. Najpierw trafił do Stevena Spielberga, który wtedy właśnie przymierzał się do stworzenia serialu telewizyjnego Niesamowite Opowieści, przy którym, nawiasem mówiąc, dość sporo robił Mick Garris, późniejszy naczelny reżyser Kinga. Spielberg odrzucił tekst Kinga, mówiąc, że do Amazing Stories szuka trochę bardziej ożywczych rzeczy. King zaniósł swoją historyjkę do, jak to określił, swojego długoletniego współpracownika i bardzo bliskiego przyjaciela Richarda Rubensteina, producenta serialu Opowieści z ciemnej strony. Oh, Lois, hold on, that's the other line. Oh. Hello? Please, Polly, is that you? Honey, it's mom. No, honey, calm down. Whatever it is, it can't be that. Oh, no. Damn. W notkach do opowiadań z marzeń i koszmarów napisał: Richard kupił, przepraszam, to nie pomyłka, tego samego dnia, gdy utwór przeczytał, a w tydzień czy dwa później skierował go do produkcji. Po miesiącu sztuka pojawiła się na antenie, jako premiera sezonu, jeśli mnie pamięć nie myli. I tu wypada podkreślić, że King pomylił się, bo ten odcinek jest dopiero 9. odcinkiem 4. serii i nie był nawet emitowany po żadnej dłuższej przerwie. Dalej autor podaje kolejną ciekawostkę, pisząc: niniejsza wersja stanowi wersję pierwotną, nieco dłuższą i bardziej skomplikowaną niż scenariusz, na podstawie którego zrobiono przedstawienie. Widowisko telewizyjne ze względów budżetowych przygotowano w dwóch tylko dekoracjach. I to jest przykład tego, o czym mówiłem na początku, czyli mikrobudżet produkcji telewizyjnej, który wpłynął na odbiór całego serialu. Bo nawet jeśli odcinek ma klimat i robią go legendy horroru jak George Romero czy Tom Savini, to tanie koszty wpływają znacząco na efekt końcowy. It was not a prank, Bill. And it was not a wrong number. It was someone in my family. Family. W roku 1990 powstała natomiast kinowa wersja serialu pod tytułem Tales from the Dark Side – The Movie, a w Polsce wydany pod tytułem Opowieści z ciemnej strony. Stephen King, originator of Pet Cemetery. Arthur Conan Doyle, author of Sherlock Holmes. Michael McDowell, creator of Beetlejuice. George Romero, director of Night of the Living Dead. Now, these four masters of everlasting horror bring to the screen four tales of overwhelming terror. Tales from the Dark Side. The Movie. Film wzorem serialu jest też antologią opowieści niesamowitych z dreszczykiem i składa się z trzech segmentów i łącznika w postaci historii będącej wariacją na temat Jasia i Małgosi. Scenariusz do łącznika i dwóch skrajnych segmentów napisał wspomniany już Michael McDowell. Scenarzystą środkowego segmentu, czyli opowieści, która powinna najbardziej interesować fanów Kinga, jest George Romero, czyli sam twórca serialu i dawniej wielki reżyser, którego droga zawodowa wcześniej i później kilkakrotnie przecinała się z drogą Kinga. Dla przypomnienia, King wraz z żoną pojawił się na planie filmu Knight Riders George'a Romero. Romero natomiast wyreżyserował ekranizację książki Mroczna Połowa, zrobił wraz z Kingiem dwa filmy z serii Creepshow, przez pewien czas miał być twórcą ekranizacji książki Pokochała Toma Gordona, ale też, o czym mówię dzisiaj od kilku minut, w przypadku Opowieści z ciemnej strony, te drogi przecinały się już parokrotnie. Cały film ja oceniam szalenie pozytywnie. Znacznie lepiej niż serialowy pierwowzór. Większy budżet, lepsze wykonanie, ale też więcej luzu. Chwilami naprawdę bliżej temu filmowi do startujących właśnie opowieści skrypty. Pierwszy segment pod tytułem Przesyłka 249, oparty na opowiadaniu Artura Conan Doyle'a, mógłby po zmianie czołówki robić za odcinek Krypty, bo jest jakby żywcem wyjęty z tego serialu. W odcinku pojawia się m.in. Christian Slater, który w dawnych latach był jednym z moich idoli, a ostatnio zagrał w omawianym już w podcaście Czarnym Cadillacu. Pojawia się też tutaj Julianne Moore, obecnie typowana do roli matki Carrie w nowej ekranizacji, choć pewnie gdy opublikuję ten odcinek, to rola będzie już dawno obsadzona. Ostatni, trzeci segment to taka nieco makabryczna historia miłosna z potworem w roli głównej. To jest taki typowo dla tego okresu lateksowo-potworowy filmik. I choć teraz może trochę razić współczesnego widza, ja sam chyba kiedyś krytykowałem to w recenzji na stephenking.pl, to dla obecnej wersji Mando, tej, która teraz mówi do was, to jest świetny segment. I ja oglądałem go cały czas ciesząc puchę, podobnie jak w przypadku pierwszej opowieści. W rolach głównych zobaczymy aktora obecnie znanego z roli ojca Dextera z popularnego serialu i kobiecą postać, którą ja najbardziej kojarzę z roli dziewczyny Johna Matrixa w Commando. Bring to the screen four tales of overwhelming terror. I warned them, but they wouldn't listen. Tales of diabolical fate. You promised you'd never tell! Tales of ghastly revenge. Grow, O light. Rise, O light. Come forth, O light. Open his eyes. Tales of ruthless evil. That cat has killed 3 people in this household. I don't believe this. Środkowa historia oparta została na opowiadaniu Kinga, które ma dość ciekawą historię. W marcowym numerze pisma Cavalier z 1977 roku, to było pismo dla panów, w ramach konkursu King zamieścił pierwsze 500 słów opowiadania Kot z piekła rodem. Zadaniem czytelników było dokończenie historii, która na tyle spodobała się Kingowi, że i on postanowił napisać to do końca. W czerwcowym numerze zamieszczono kompletne opowiadanie Kinga oraz zakończenie, które zajęło pierwsze miejsce. Ten tekst później pojawił się w różnych antologiach, ale dopiero w 2008 roku, czyli prawie 30 lat później, trafił do autorskiego zbioru Stephena Kinga Po zachodzie słońca, w którym robi za, jak to określił autor, ekwiwalent bonusowego nagrania na płycie CD. W Kingowym segmencie pierwsze skrzypce grają dwaj aktorzy. W roli płatnego mordercy wystąpił muzyk David Johnson, a postać starego milionera, który wynajmuje go do zabicia kota, zagrał William Hickey, czyli aktor, którego widział gdzieś chyba każdy. Chociaż pewnie nikt nie ma pojęcia, jak on wyglądał za młodu. Samą ekranizację ja natomiast oceniam bardzo pozytywnie. Zresztą jak i cały film. I ja zgadzam się z Tomem Savinim, że to opowieści z ciemnej strony, a nie kolejne sequele, tak naprawdę kontynuują tradycję Creepshow i komiksów EC Billa Gainsa. Kill it, bury it, and bring me its tail. Tales from the dark side. Well, that just about takes care of that, doesn't it? Come, live the nightmare of your choice. I to by było w zasadzie na tyle. Jako ciekawostkę można podać, że po zakończeniu serialu Opowieści z ciemnej strony wspomniany już wcześniej Richard Rubinstein stworzył 3-sezonowy serial Monsters, który ja oglądałem kiedyś chyba na Polonii 1 i który jest jakąś tam kontynuacją tego, co wypracowały Opowieści z ciemnej strony. Co ciekawe, w Potworach także znalazł się odcinek będący ekranizacją opowiadania Stephena Kinga, ale jako, że ja tego opowiadania nie znoszę, a sam serial też wspominam umiarkowanie dobrze, to chyba już do tego tematu nie będę wracał. I raczej nie zrobię podcastowej trylogii Opowieści niesamowitych, ale z drugiej strony nie mogę tego wykluczyć. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia. The dark side is always there, waiting for us to enter, waiting to enter us. Until next time, try to enjoy the daylight.